राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल तत्मा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 30 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। खास उपदेश है शरण होना। अर्जुन शरण हुए तभी गीता कही और अंत में भगवान ने कहा तू सर्वथा मेरे शरण हो जा। शरण में एक बात विशेष ध्यान देने की है कि हम एक शरण हो गए और एक प्रभु हमें शरण ले लें। इन दोनों में भगवान की शरण मुख्य होती है। भगवान अगर शरण न ले और हम कह दें शरण है तो वो सिद्धि नहीं होती। और भगवान मान लेते हैं कि तू मेरे शरण है तो उसे सिद्धि हो जाती है। तो इन दोनों में भगवान ने तो संपूर्ण प्राणियों को शरण ले रखा है, अपनी तरफ से किसी का भी त्याग किया नहीं है। ये प्राणी ही परमात्मा से विमुख हो जाता है, इस वास्ते इस पर शरण होने की जिम्मेवारी है। तो हम भगवान के शरण हो जाएं, तो जब भगवान ने शरण ले रखा है तो हमारे होने की आवश्यकता क्या है। हमने भूल करी जो संसार का आश्रय ले लिया, शरण की संसार की शरण ले ली, नाशवान पदार्थों की आश्रित हो गई। उन नाशवान पदार्थों से हम अपना सुख और अपनी उन्नति चाहते हैं, ये हमने गलती की। अपनी की हुई गलती का सुधार करने का अपने पर ही ठेका है और वह अपने पर ही इसकी एक तरह से क्या कहें, जिम्मेवारी कहें, आवश्यकता कहें, जरूरी कहें, ये इस वास्ते हम शरण हो जाएं। तो माम एकम शरणम रज, केवल प्रभु के ही शरण है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान की एक बाण है, एक भगवान का स्वभाव है कि जो दूसरा आश्रय नहीं लगता है उसको वो प्यार करते हैं। सो प्रिय जाके गति न आन की, अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाए वो भगवान को प्यारा लगता है। इस वास्ते हमें एक काम ये करना है, अन्य का सहारा नहीं रखना है। अन्य कौन है? अन्य जो उत्पत्ति विनाशील है वो अन्य है, आने जाने वाला है, संयोग वियोग होने वाला है, ऐसी वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, अवस्था है, जो कुछ परिस्थिति हो रही आने जाने वाली, उसका हम आश्रय न लें। तो आश्रय न लेने का उपाय क्या है कि सबकी सेवा करें और किसी से सेवा न चाहें। सेवा करने से पहले जो हमने सेवा ली है वो ऋण उतर जाएगा और नया आश्रय न लेने से नया ऋण चढ़ेगा नहीं, तो संसार से हम ऊर्ण हो जाएंगे। तो ये सावधानी रखना है। तो हमारा काम केवल संसार की सेवा करने का है, सबको सुख पहुंचावे, सबको आदर दे, सबकी प्रशंसा करें, सबको आराम दें, सबका हित करें, उनके लिए भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं भी मेरे को प्राप्त होते हैं। तो सर्वभूत हिते रता होने की आवश्यकता है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहे, इसका अर्थ क्या? ईश्वर स्वर्ग है, मर्त्य लोग है, पाताल है, अथवा चौदह भुवन है, त्रिलोक है, उनकी सबके हित में रति हो, प्रीति। तो ये सबका हित हम कैसे कर सकते हैं? तो जो आपके सामने आ जाए उनके हित की भावना आप रखे, कभी इनका हित हो, इनका कल्याण हो, इनका उद्धार हो, ये केवल हित की बात है। उसमें तीन विभाग कर सकते हैं हम, एक उनका काम धंधा कर देना, एक उनकी सेवा करना और एक उनका पूजन करना। तो काम धंधा करना साधारण बात है, वो भी करना है, उस काम धंधे की अपेक्षा सेवा का ऊंचा भाव है। सेवा पूज्य भाव से होती है, तो सब पूज्य भाव रख करके सेवा करें, और पूजा उनसे भी ऊंचा भाव है, सेवा से भी पूजन करें उनका। तो ये गीता ने कहा है कि जो यतः प्रवृत्ति भूताना ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। जिससे संसार उत्पन्न हुआ और जिसकी शक्ति से चेष्टा करता है और जिससे संसार व्याप्त है, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करे, मानो पूजा भाव से सुख पहुंचावे, अर्चा भाव होना चाहिए हमारा हमारा, क्यों सब परमात्मा का स्वरूप, जगत सब जगह ईश्वर रूप है, तो परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए हम पूजन करें, पूजन बुद्धि से उनके साथ बर्ताव करें, मानो वाणी से मीठा बोले, बर्ताव से उनकी सेवा करें, काम धंधा करने के चीज वस्तु से अन्न जल वस्त्र से सेवा करें, और हृदय से उनका भला चाहे, वाणी से मीठे बोले, मनोवाक काय पृथ्वी, ऐसे मन वाणी और बर्ताव से उनकी सेवा करें। भाव रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, वहां कश्चित दुख भाग हो, किसी को दुख न हो जाए, ऐसे भाव से सबके साथ बर्ताव करें, और ये भगवत भाव हो जाए तो वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। भगवान के अनेक तरह के भक्त है, आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उन भक्तों में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये जिसका ज्ञान है, समझ है कि सब परमात्मा है, जड चेतन स्थावर जंगम जो कुछ सब राम में जान, सब परमात्मा का स्वरूप है। वो स्वामी जी कहते हैं बंधु सबके चरण कमल कमल सदा जोर जुग पान, जितने सबका नमस्कार कर सीए राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, तो सब राममय है। क्यों राम जी पहले थे, अंत में राम जी रहेंगे, बीच में ही राम जी अनेक रूप से बने हैं, ऐसे भगवत स्वरूप बने उन्हें को प्रणाम करें, नमस्कार करें, मीठा बर्ताव करें, सेवा का बर्ताव करें, पूजन करें, हित करें। वे मनुष्य बनकर आए हैं तो उनका कल्याण करें, वे कल्याण से कोई कमी नहीं, कल्याण रूप ही है, परंतु मेरे पर कृपा करके कल्याण की इच्छा करके पधारे हैं, तो उनका कल्याण जैसा वो जैसा भाव रखते इस तरह से उनका हित करें। हरेक भाई बहन का ही कर्तव्य है, अवश्य कर्तव्य है। तो स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि विंदरी मानव, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसको करना बाकी नहीं रहता। जैसे यज्ञ लोधवाचा परम लाभम मन्य थे नाधकं तत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ प्राप्त होगा ये मानने में नहीं आता। और यशमें स्थित हो न दुख है न गुरु ना भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने से बड़े गुरुतर दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता। पहले कहा स्थितस्तर तत्व था, तत्व से चलाए बाज न हो, अटल जो सदा अपनी स्थिति है उसमें स्थित हो जाए, उसी को संतान ने सहजावस्था कहा है। वो सहजावस्था स्वाभाविक अवस्था है, वो बनावट नहीं है, स्वतः सिद्ध है, उसमें करना नहीं पड़ता है। उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना है, संसार से ऊंचा उठना है, मानो संसार से जो लेने की इच्छा है उस जगह सेवा की इच्छा हो जाए, उस लेने की इच्छा का त्याग कर दे, तो संसार से लेना बंद कर दे, सेवा करना शुरू कर दे, पूजा करना शुरू कर दे, तो संसार से स्वतः उठ जाएंगे, समता करने से उठ जाएंगे। यही तेज तस्सर्वो येषां सामे स्थितं मनः, गीता ने कहा येषां मनः साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है, तई यही सर्ग स्थित, उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, मन जीते जीते ही वो मुक्त हो गए। तो बंधन क्या है, विषमता है ना, राग द्वेष यही बंधन है, हर शोक है, राग द्वेष है ये। तो संसार को जीत लिया, साम्यावस्था है, संसार के संयोग वियोग का असर न पड़े, उसमें राजी नाराजी न हो, तो संसार पर हमारी विजय हो गई। और अनुकूलता से हम राजी हो जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी हो जाते हैं, तो हमारे पर संसार जीत गया, हम हार गए, संसार का असर पड़ गया हमारे पर, तो संसार का कोई असर न पड़े। ये संसार की सेवा करने से भी हो सकता है, और अपने को तटस्थ हो जाए बिल्कुल निर्लेप मान से भी हो सकता है, और प्रभु के चरणों के शरण होने से भी हो सकता है। हम केवल प्रभु की शरण है, और की जरूरत नहीं। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार, तेरे भावे जो कुछ करे संसार करता रहे, सब संसार को छुट्टी दे दे अपनी तरफ से, ये नहीं कि ऐसा करे ऐसा न करे, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे ऐसा बर्ताव न करे, ऐसे उनको बांधे नहीं, अपने अधीन करे नहीं, किंतु छुट्टी दे दे। ये तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार कुछ भी करे, उस तरफ भी ख्याल ही नहीं करना है। करे तो ये जो मंद कर जो करे ही भलाई, सबकी सेवा है, सबका भला चाहे, पर कोई मंद कर तो उसका भला विशेषता से करना है, सेवा करना है। उदासीन रहने से भी हो जाएगा सेवा करने से ही, उदासीन रहने से ज्ञान मार्ग होता है, सेवा करने से भक्ति मार्ग हो जाता है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रिया तथा सर्वारण वच्युते ज्या। जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से वो तना होता है पेड़, वो भी हरा हो जाता है, उसके बड़े बड़े स्कंद है, बड़े बड़े डाले वो भी हो जाते हैं, उसे छोटे छोटे डाले वो भी, छोटी छोटी टहनियां भी, और छोटे छोटे अगर ये नई कोपल निकलती है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, वे फलों तक सब, और फल में बीज होता है उस तक ये पुष्टि हो जाती है। शाखा उपशाखा सब सबको सेवा, सबकी सेवा पहुंच जाती है। और जैसे भोजन करने से प्राणों को जल और अन्न देने से सब इंद्रियों को, अंतःकरण को, बहिःकरण को, सबको पुष्टि पहुंच जाती है। ऐसे एक भगवान का चिंतन भजन स्मरण करने से संसार मात्र की सेवा हो जाती है। संसार मात्र की सेवा कैसे हो जाती है कि वृक्ष है ना, वृक्ष वो वृक्ष का जो मूल है वो परमात्मा है, तो मूल का सेचन करने से सबका तृप्ति होती है, तो मूल का सेचन करने से सब तृप्ति होती है। मूल से लेकर फल तक, फल से लेकर बीज तक, तो पहले बीज परमात्मा ही है संसार के, और अंत में वृक्ष के बीज ही आता है, तो भगवान की सेवा हो जाती है, परमात्मा की सेवा हो जाती है। वो परमात्मा बीज सनातन बीज है, बीज पैदा होता है वृक्ष से, ऐसे पैदा हुए भगवान बीज नहीं है। ऐसे बीज में अव्यय कहने का तात्पर्य कि बीज वृक्ष को पैदा करके फिर नष्ट हो जाता है, परंतु भगवान वैसे के वैसे रहते हैं, उत्पन्न करके भी उनका नाश नहीं होता, और बीज आता है तो उसे है जो का तो रहता है, पैदा भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। ऐसे सनातन नित्य बीज है, ऐसे परमात्मा को भी पुष्टि हो जाती है। जैसे गर्भवती स्त्री की सेवा की जाए तो गर्भस्थ बालक भी तृप्त हो जाता है, सेवा हो जाती है। ऐसे सब में रहने वाला परमात्मा की सेवा हो जाती है, सबके आदि में रहने वाला मूल उसकी सेवा हो गई, सबके गर्भ में रहने वाले परमात्मा की सेवा हो गई, और सब वृक्षों से उत्पन्न होने वाला बीज जो परमात्मा उसकी सेवा हो गई। तो सर्वार्धन बच्चते ज्या, भगवान का पूजन करने से सर्वार्धनम सबका पूजन हो जाता है। तो भगवान का भजन करे और काम पड़े तो सब आराम पहुंचावे, सुख पहुंचावे। तात्पर्य क्या निकला कि सेवा के लिए कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, जो प्राप्त हो जाए उसकी उत्साह पूर्व तत्परता से सेवा करे। भाव भाव सदा ये सर्वे भगवान तो सुखी न, सबके सब सुखी रहे, उसमें हम राजी है। तो सबके सुखी रहने की भावना परे में हो, और सबके सब नियोग हो जाए, कोई रोग नहीं, कोई संताप नहीं, कोई संकट नहीं, किसी को भी दुख नहीं हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सदा आनंद मंगल ही होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, ऐसा अपने भाव से सबको सुख पहुंचावे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते हैं वो उनकी कृपा है। जैसे मनुष्य किसी मनुष्य के अभाव हो, उस अभाव की पूर्ति करने से वो राजी होता है, ऐसे भगवान के अभाव की पूर्ति से भगवान राजी नहीं होते हैं। भगवान भक्त के भाव से राजी होते हैं। वो जो अपने भाव से सेवा करता है, पूजन करता है, वो थोड़ा भी करता है उसे भगवान खुश हो जाते हैं। क्यों? थोड़े से सेवा थोड़ी हुई, ज्यादा करने से सेवा ज्यादा हुई, ये नहीं है। उसका सेवा भाव है वो पूरा है, इस बार तो वो सेवा पूरी हो जाती है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते भवतो व्रतः, थोड़ा भी धर्म है त्याग का तो अपने त्याग का धर्म है, सेवा का तो त्याग करने से सेवा हो जाती, सेवा करने से त्याग हो जाता है। अपने आराम का त्याग किए बिना शरीर से सेवा नहीं कर सकते, और वस्तु का त्याग किए वस्तु के द्वारा सेवा नहीं कर सकते। तो सेवा में त्याग मुख्य है, और त्याग करने में सुगमता तब होती है कि हमारी वस्तु मिली हुई है तो मिली हुई है उसको दे दे, वो भगवान की दी हुई है, हमारी है नहीं, मिली हुई है। मिली हुई वस्तु के द्वारा मिली हुई परिस्थिति में और मिलते उन प्राणियों को सुख पहुंचा दे, उनकी सेवा कर दे। तो अपना जो विवेक है उससे ये बात मालूम है कि ये पहले हमारे पास शरीर और संपत्ति नहीं थी और फिर नहीं रहेगी, ये हमारा ज्ञान कहता है। इस समझ से सेवा शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी पहले थी नहीं और फिर रहेगी नहीं और रहती हुई भी हमारे से अलग हो रही है, तो ये मुफ्त नहीं जा रही, उसके द्वारा सेवा कर दे, भाव अपना बना ले। वस्तु तो आपसे आप जा रही है, सेवा का भाव हम बना ले तो भाव की सिद्धि हो जाती है। तो उस भाव से क्या होगा? प्रेम हो जाएगा, भगवान में स्नेह हो जाएगा, भगवान प्यारे लगेंगे, और प्यारे भगवान के लगने से भगवान को बड़ी खुशी होती है। प्रेम के भूखे होते हैं भगवान, भाव के भूखे, तो वो भगवान को तृप्ति करने वाला भाव है। तो सेवा भाव है वो तृप्त करने वाला है, तो सबको सुख पहुंचावे, सबको आराम पहुंचावे, सबका हित करे। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, तो उस भाव से भगवान खुश होते हैं। अपने अभाव से खुश हुए होते हैं, जिनके अभाव होता है, जिनके किंचित मात्र भी अभाव नहीं तो उनकी सेवा से भी खुश कैसे होते हैं? कि सेवा करने वाले के भाव से खुश होते हैं। भाव भगवान को प्यारा लगता है, प्रेम भगवान को प्यारा लगता है, इस बात से प्रेम भाव से सबका आदर करे, सत्कार करे, सेवा करे। तो शरण भगवान के हो जाए, वस्तुओं का शरण न रखे, शक्ति का, सामर्थ्य का, विवेक का, अपने सामर्थ्य सब भगवान की सेवा करिए। नारायण नारायण नारायण शरण।